şehrinde çöl kalsın da. Tükendi fitilim, kalmadı yağım. Yağar senin derdine, ben yana yana. Yağar senin derdine, ben yana yana. Ekmekten aştan da sudan kesildim. Yar senin derdine, ben yana yana. Yar senin derdine, ben yana yana. Deryadan bölünmüş sellere döndüm. Vakitsiz açılan da güllere döndüm. Vakitsiz açılan da güllere döndüm. Ateşi kararmış gün.